Prawie 8 minut po godzinie 5. Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Jeszcze do godziny 6 czekam na Państwa wiadomości. Spójrzmy na termometry. 5 stopni w Krakowie, Katowicach i Kielcach, 6 w Białymstoku, Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i w Warszawie, 7 stopni w Poznaniu, Gdańsku, Opolu i Zielonej Górze, 8 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Jak układa nam się kalendarz? Skoro dziś tłusty czwartek, to w najbliższy wtorek ostatki, a w środę w następnym tygodniu Popielec. Niedziela palmowa przypada w tym roku 5 kwietnia, a niedziela wielkanocna 12 kwietnia. 12,5 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Thank you.

tym tygodniu mówię Państwu o różnych sposobach na spędzenie ferii. Dziś polecam wyjście do teatru. A zatem dziś w Teatrze Rampa w Warszawie spektakl Na wschód od Hollywood. Scenariusz napisał satyryk Tomasz Jachimek. Jutro, czyli w piątek, w Teatrze Kapitol na afiszu Alibi od zaraz. W obsadzie m.in. Krzysztof Tyniec, Anna Korcz, Mateusz Banasiuk, Marcel Borowiec i Małgorzata Potocka. To tylko seks, przebój z West Endu, monodram Olgi Bołądź dziś w Teatrze Imka w Warszawie, a w niedzielę w Świdnickim Ośrodku Kultury. W Teatrze Komedia w Warszawie dziś spektakl Skazani na miłość. W obsadzie m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Wójcik, Olga Kalicka i Jan Jankowski. A dla fanów Teatru Roma, tam dziś, jutro, w sobotę i w niedzielę musical Aida z muzyką Eltona Johna do słów Tima Rice'a. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. Słuchają Państwo trójkowego budzika. Pan Jarek napisał: melduje odebranie pączków dla całej załogi. W samochodzie pachnie jak nie wiem. Tak, to jest świetne określenie na zapach pączków. Tak, bo nie da się określić idealnie tego cudownego zapachu. Tak tylko się zastanawiam, ile będę musiał biegać, żeby spalić wszystkie, które dzisiaj zjem. Pozdrawiam wszystkich z podobnym problemem. Panie Jarku, mówiliśmy o tym. Jeden pączek, 34 minuty biegania. A pan Jakub wysyła zdjęcie domowych pączków od rana w kuchni, aby żonie przygotować świeże swojskie pączki. To pan Jakub. Tak, ten smak takich swojskich domowych pączków. Cudowny. Pamiętam ten smak jeszcze z dzieciństwa. Co w pogodzie? Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie kraju. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 3-4 stopni na południowym wschodzie, 5 stopni na przeważającym obszarze kraju do 7-8 stopni na południowym zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie, nad morzem i w górach, okresami porywisty. Kalendarium muzyczne. Zagraliśmy Nirwanę, bo 53 lata temu urodził się Kurt Cobain. Zmarł w wieku 27 lat, 5 kwietnia 1994 roku. A dziś urodziny obchodzą Paweł Mąciwoda-Jastrzębski, gitarzysta basowy od stycznia 2004 roku, członek zespołu Scorpions, oraz Rihanna, barbadoska piosenkarka i aktorka. Artystka zebrała 8 nagród Grammy, sprzedała ponad 50 milionów płyt i 180 milionów singli na całym świecie. I think I've had enough. Might get a little drunk. I say

'cause you make me feel like I'm alive again. We are diamonds taking shape. Dwadzieścia i pół minuty pozostało do godziny szóstej. Pan Jakub wysłał zdjęcie gotowych, już usmażonych pączków. Pierwsze sztuki gotowe, żona obudzona zapachem. Panie Jakubie, a czy da się tak z dowozem na Myśliwiecką? Chociaż ja za 20 minut wracam do domu, więc także pod inny adres dostarcza pan pączki. Z kolei pan Radosław mówi pączkowym skrytożercom stanowcze nie. Niech żyją, faworki też można. Jak zwykle w poniedziałek, ale w tym tygodniu przedłużamy poniedziałek, bo w budziku jestem z Państwem przez 4 dni w tym tygodniu. Zatem skoro budka po budka, to także piosenka dla kierowców. Moja droga. To Ania Rusowicz i Steve Nash w utworze zespołu 2 plus 1, a przed nami spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Artystka, która nazywa się Terry Clark, ma takie dość męskie imię i jest bardzo postawną blondynką, przyjechała do Nashville z Kanady. Zaczęła robić karierę w latach 90. Początkowo śpiewała oczywiście w studiach jako piosenkarka studyjna, czyli w chórkach, ale potem, podobnie jak jej koleżanka starsza, Michelle Wright, notabene polskiego pochodzenia, powiedziała mi, że jej mama gotuje fantastyczne pirogi, zaczęła nagrywać i odnosić wielkie sukcesy. Dla firmy Mercury nagrała płytę w 2007 roku, z której pochodzi piosenka Damn Right. I jest to piosenka o miłości, ale takiej, która jest burzliwa. Właściwie ta miłość się już skończyła. Oni byli razem i było im dobrze, i było im jak w niebie, ale czasami jak w piekle. Teraz ona go odwiozła na lotnisko i cieszy się, że on odlatuje, ale będzie cholernie za nim tęsknić i on będzie miał cholerną rację. Przepraszam za dość mocne określenie, ale damn right to znaczy dosłownie to, co powiedziałem. Terry Clark. Not gonna lie or act like I'm that tough. There might be a tear in my eye when I watch that airplane lifting up. I never was much for telling you how much you meant, but I need you to know you were heaven sent. You're dead. Tak, ona będzie za nim tęsknić. Pożegnali się, ale on ma damn right, czyli po prostu tą wielką rację. Ona będzie tęsknić za jego miłością. Terry Clark, Kanadyjka, 2007 rok. No a teraz Ty England. To jest artysta, który komponuje także i był, można powiedzieć, lansowany, wspomagany przez Garth'a Brooks'a. Ale chyba większej kariery nie zrobił, mimo tego, że śpiewa fantastyczne piosenki, często napisane przez siebie, ba, nawet Garth Brooks śpiewał jakąś jego piosenkę. Redneck Anthem, czyli hymn redneków. Muszę Państwu wyjaśnić, Państwo na pewno wiedzą, kto to jest redneck, ale użyję dosadnego słowa. To jest amerykański burak. Burak, ale nie w sensie, no zresztą doskonale Państwo wiedzą, o co chodzi, i te buraki na całym świecie są bardzo do siebie podobne, bo one po prostu, po pierwsze, kochają swój kraj i to jest piękne, kochają swoje dziewczyny i to także jest piękne. Oni tam w Ameryce to nawet chodzą i obserwują wyścigi typu NASCAR, czyli samochodowe, u nas to jest żużel na przykład. Chodzą na piwo, grillują, ale najważniejsze po prostu, że się nie wstydzą tego, że tam oni na południu są farmerami, kowbojami, robotnikami i są redneckami. No to posłuchajmy, jak Ty England jest dumny z tego. I'll say, can you see any redneck on me? If you do, I guess it's true, 'cause I'm a redneck, red, white, and blue. I've got a four-wheel drive jacked up in the air, and when I drive down the road, people stop and stare. It's jacked up, jammed up, and ready to run, just like me, redneck son of a gun. Well, I'd wear a sleeveless t-shirt every day if I could, driving down the road singing Johnny B. Goode. An American flag sits in the back glass, and if you don't like it, you can kiss my ass. Hey, I'm a redneck, and I ain't ashamed. I hate to put it on him, but my daddy's to blame. I'm a redneck, tried and true, and I'll forever stand up for all the red, white, and blue. She got nothing but neck on her family tree. It's a fast-paced world, but we take it real slow. Even mow our lawn with a billy goat. Well, I bear arms 'cause I've got the right. Don't you back me in a corner 'cause you know I'll fight. I'm locked and loaded and ready to hunt. So load up them dogs and let's get her done. Hey, I'm a redneck. Shame. I hate to put it on him, but my daddy's to blame. I'm a redneck, tried and true, and I'll forever stand up for all the red, white, and blue. Car fan. My hand just fits around a pool cue, around the neck of a long neck too. I ain't so different than you. I'm red, white, and blue. Hey, I'm a redneck, and I ain't ashamed. I hate to put it on him, but my daddy's to blame. I'm a redneck, tried and true, and I'll forever stand up for all the red, white, and blue. Yeah, my daddy was a redneck, and my mama was too. I'm proud to be a redneck. How about you?